korzystną przesiadkę do nowego Tipo. Rabat do 8900 zł czeka na Ciebie w salonach i na Fiat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmiany w ustawie o IPN podpisał prezydent. Chodzi o nieprzedawnianie komunistycznych zbrodni. Stworzenie ruchu obywatelskiego zapowiada Rafał Trzaskowski. Espresso z Neapolu ma trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej podpisał prezydent. Komunistyczne zbrodnie, nie będące zbrodniami wojennymi lub przeciwko ludzkości, nie będą ulegały przedawnieniu. Prezes IPN Jarosław Szarek tłumaczy, że nowelizacja była potrzebna, ponieważ po 1989 roku nie udało się rozliczyć tych, którzy dopuszczali się zbrodniczych działań na Polakach. Wiele tego czasu stracono. Nie było woli politycznej, żeby te zbrodnie ścigać, żeby sprawcy zostali osądzeni. Niestety przez te 30 lat wielu sprawców uniknęło odpowiedzialności sądowej. Już nie żyją. Nowelizacja zacznie obowiązywać 31 lipca, ponieważ 1 sierpnia nastąpiłoby przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych. Witold Banach, Polskie Radio. Stworzenie ruchu obywatelskiego zapowiada Rafał Trzaskowski. Wiceprzewodniczący Platformy i kandydat Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach prezydenckich podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Gdyni mówił, że wkrótce zostaną opracowane szczegóły. Pod koniec lipca porozmawiamy o szczegółach. W sierpniu spotkamy się razem na 40-leciu Solidarności. Spotkamy się w Gdańsku pod koniec sierpnia razem z samorządowcami, żeby odpowiedzieć właśnie na to, że chcemy razem współpracować i chcemy bronić niezależnych samorządów. A już we wrześniu spotkamy się razem i będziemy budowali ruch, który pozwoli nam się wszystkim odnaleźć w nowej rzeczywistości. Wszyscy mamy poczucie, że bardzo wiele udało nam się zrobić, że w pewnym sensie zwyciężyliśmy, mówił w Gdyni wiceprzewodniczący PO. Na ulicę Warszawy wracają dziś autobusy firmy Arriva. Przewozy zawieszono po dwóch wypadkach spowodowanych przez jadących pod wpływem narkotyków kierowców zatrudnionych w tej spółce. Arriva dopełniła formalności związanych m.in. z przebadaniem kierowców na obecność środków psychoaktywnych, mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. W związku z przeprowadzeniem szeregu procedur, kontroli zarówno przez Zarząd Transportu Miejskiego, a także oświadczeniem przewoźnika Arriva o przetestowaniu pracowników, Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o powrocie autobusów na stołeczne drogi. Także policja przebadała 1000 kierowców miejskich autobusów w Warszawie. Poza tymi dwoma najgłośniejszymi przypadkami w ani jednym nie wyszedł wynik dodatni, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Myślę, że wyniki tych kontroli również dla kierowców powinny stanowić właśnie taki pozytywny element, bo oni przez to, że takie wyniki właśnie otrzymują, okazują swój profesjonalizm. To znaczy, że są w dobrej kondycji, są w dobrej formie i dbają o to, aby w sposób bezpieczny wozić swoich pasażerów. Miasto przeprowadziło także kontrolę procedur bezpieczeństwa w firmie Arriva. Nie wykazała ona nieprawidłowości. Krakowski sąd aresztował młodego mężczyznę podejrzanego o atak na tle narodowościowym. Mężczyzna groził obywatelowi Kongo i pobił nauczyciela, który stanął w jego obronie. Do napaści doszło w Wieliczce. Poszukiwany przez policję sprawca ukrywał się w Warszawie. Filip D. po zatrzymaniu przez policję w barze szybkiej obsługi na dworcu centralnym w Warszawie błyskawicznie usłyszał trzy zarzuty: publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, a także pobicia oraz gruźb karalnych. Zarzuty poszerzyła krakowska prokuratura. Śledczy chcą, aby 20-latek przed sądem odpowiedział za napaść na funkcjonariusza publicznego, którym w świetle prawa jest nauczyciel. Za to grozi nawet 10 lat więzienia. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące. Do zarzutów dotyczących nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych nie przyznał się. Składał wyjaśnienia dosyć obszerne. Mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Funkcjonariusze nie mieli problemu z namierzeniem 20-latka. Napaścią oraz zdjęciami zakrwawionego nauczyciela, a także ucieczką do Warszawy, pochwalił się na jednym z portali społecznościowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec mała czarna w kulturowym towarzystwie. Kawę Espresso z Neapolu ogłoszono kandydatką do listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Władze regionu Kampania przekazały już kapitule specjalną dokumentację. Dozję, którego celem jest doprowadzenie do wpisania neapolitańskiej kawy na listę dziedzictwa UNESCO, zatytułowano Kultura neapolitańskiej kawy espresso. Kawa to we Włoszech nie tylko napój, kawa wyraża prawdziwą kulturę. Ten neapolitański rytuał zrodził rozpowszechnione wszędzie tradycje, takie jak kawa w zawieszeniu, która budzi poczucie gościnności, solidarności i serdeczności. Czytamy w dokumentacji. Neapolitańskie espresso jest bardzo gęste i aromatyczne i uchodzi za najlepszą kawę

like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. I Kimbra. Dawno nie słyszałam tej piosenki. Brzmi niezmiennie wspaniale. Za kilka minut będziemy, proszę Państwa, w Darłowie, gdzie połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim, który to jest na Festiwalu Filmów Skandynawskich. Festiwal ten trwa przez kilka dni i właśnie jest też, co ciekawe, na nie wstęp wolny, na te filmy różne i będzie nam o tym opowiadał, więc jeżeli ktoś z Państwa jest w pobliżu albo wybiera się w tamte okolice, to na pewno będzie to ciekawa propozycja do rozważenia. To już za kilka minut. Potem też około godziny 8:30 Gabriela Dermetko razem ze swoim gościem będą mówili o tym, czy można ciąć tabletki. To w ramach prawd sprawdzonych. A potem powrócimy jeszcze do propozycji filmowych. Sprawdzimy, jakie to premiery są teraz dla nas w kinach przygotowane. Tak więc filmowo i naukowo szykuje się ta ostatnia godzina naszego spotkania porannego. Zachęcam, żeby zostać z nami. I'd be nothing without you. Ooh, there'd be no song without you, without you. When I'm down and out. I'd feel nothing without you. Siedemnaście minut po godzinie ósmej. Trójka poleca. A jakże, polecamy. 19. Festiwal Filmów Skandynawskich odbywa się właśnie w Darłowie, a w Darłowie jest Ryszard Jaźwiński. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Jedna tylko drobna poprawka. Od 19 lat rzeczywiście, ale to już 20 w tym roku. 20 Festiwal Filmów Skandynawskich. Ach, no tak. Czas płynie coraz szybciej, tak, tak. A wiesz, to dlatego, że jak patrzę sobie na stronę internetową, to ona jest po prostu nieaktualna. Nie, to widocznie cię skierowano. No fakt, czasami się zdarza na pewnie program ubiegłorocznej edycji. Mhm. Nie szkodzi, ja tu jestem, więc zaraz wszystko uaktualnię. A powiedz na początku, czy jak to jest nad morzem? Czy faktycznie takie tłumy, jakich się spodziewamy pewnie, wybierając się na wakacje? No więc właśnie jestem, muszę przyznać, troszeczkę jednak zdziwiony i trochę to jest inna sytuacja niż mogłem się spodziewać. Oczywiście czuję się nastrój wakacyjny, jest dużo gości, są turyści, ale mam porównanie, bo w poprzednich latach właściwie dosyć regularnie bywałem mniej więcej o tej samej porze roku, właśnie w lipcu w Darłowie, bo tu odbywał się Festiwal Media i Sztuka, w tym roku go nie ma. Mam porównanie. No jednak jest mniej ludzi, powiedziałbym dość znacznie mniej. Wczoraj wprawdzie trzymam się bardziej Darłowa niż Darłówka, ale spacerowałem wzdłuż tam promenady nadmorskiej, no i jednak widziałem zwykle aż do horyzontu, można było zobaczyć tłumy ludzi na plażach. Aż tak nie jest. Widać, że jest troszeczkę spokojniej. I nie jest to zależne od pogody, tak? No, nie, dlatego że rzeczywiście w tych dniach pogoda dopisuje. Ja muszę powiedzieć, że znalazłem się no, na krótko, ale jednak z wielkim wzruszeniem tutaj w Darłowie, bo to jest pierwszy taki właśnie stacjonarny festiwal filmowy, na którym jestem w tym roku. Tak właśnie myślałam, tak. No właśnie, gdyby odbyły się te wszystkie, które normalnie były planowane w swoich terminach, to pewnie od marca zdążyłbym już zaliczyć co najmniej kilka. Tak się nie stało, bo jak wiemy, no jeśli nawet festiwale się odbywały, to raczej w tej wersji wirtualnej. I oto pierwszy, no pewnie też dlatego, że taką kameralną, lokalną, na pewno skromną imprezę zorganizować o wiele łatwiej przy wszelkich rygorach i obostrzeniach. Tak jest właśnie z 20. Festiwalem Filmów Skandynawskich. On się odbywa i w kinie Bajka w Darłowie i troszeczkę w plenerze. I świetnie sobie radzi, bo muszę przyznać, że publiczność licznie przychodzi na te filmy skandynawskie. W plenerze to w ogóle nie ma problemu. W kinie oczywiście nie wszystkie miejsca mogą być zajęte, ale są zajęte te wszystkie, które możliwe są przy obecnych obostrzeniach. Także zainteresowanie ogromne. Dlaczego? Ktoś mógłby się zastanowić właśnie w Darłowie Festiwal Filmów Skandynawskich. Ano dlatego, że to miasto ma długie i silne związki ze Skandynawią. Wystarczy może, że przypomnę, że w XIV wieku urodził się tu Eryk Pomorski, późniejszy król Norwegii, Danii i Szwecji. On właśnie rozbudował bardzo miasto i tutaj też jest pochowany. Mamy więc 4 dni z kinem skandynawskim, 2 już za nami, 2 przed nami, bo jeszcze projekcje dziś i jutro. Dosyć wyraźna jest w tym roku tutaj wyraźna, silna reprezentacja kina islandzkiego, bo festiwal otworzył film Grimura Hakonarssona Daleko od Reykjaviku. Bardzo dobra to propozycja, z góry zapowiadam, bo seans był przedpremierowy w Darłowie, a oficjalna polska premiera tego filmu dopiero we wrześniu. To film z twórcy znanego, wcześniejszego doskonale w Polsce filmu Barany, islandzka opowieść. Inna propozycja z Islandii, Biały, Biały Dzień, kolejny dramat Linura Palmasona. No i na przykład wczoraj wieczorem w plenerze, też w bardzo ładnym miejscu, to może być zaskoczenie, Sugarman Malika Bendzelula. Znowu można byłoby pomyśleć, co Sugarman, słynny film nagrodzony Oscarem, robi na Festiwalu Filmów Skandynawskich, bo przecież opowiada o Rodriguezie, amerykańskim wokaliście. Tak, a jednak został zrealizowany przez szwedzkiego reżysera, no niestety nieżyjącego już, Malika Bendzelula. Wiele projekcji jeszcze dziś, jutro przed nami. Na wszystkie zapraszam. Te dla młodszej widowni, choćby dzisiaj dzieci z Wulerbin w ciągu dnia, po południu. Dziś jeszcze o 18:00 Królowa Kier ze Szwecji, Danii, dramat o zakazanej miłości, o fascynacji, która nie powinna się teoretycznie wydarzyć. Projekcje również jutro. No i też zapraszam na koncert. Wstęp oczywiście wolny. Dzisiaj na rynku w Darłowie Patrick Depen, czyli muzyka alternatywna i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji, bo podczas zakończenia festiwalu, czyli w niedzielę po godzinie 20:00 widzowie będą, znaczy jedna na pewno osoba, być może z osobą towarzyszącą, będzie mogła wygrać rejs na Bornholm, więc to taka dodatkowa atrakcja. Tak, wisienka na torcie. Tak, fajnie, że festiwale zaczynają znowu żyć, także te wakacyjne i no jeszcze dziś jutro zapraszam do Darłowa wszystkich mieszkańców i gości, turystów. Bardzo Ci dziękuję, odpoczywaj albo też i oglądaj. Jedno i drugie. Bardzo dziękuję za te relacje z Darłowa. Jeszcze z Ryszardem Jaźwińskim usłyszymy się kwadrans przed godziną 9:00. Wspomniał on o Rodriguezie, Sugarmanie. Przyznam szczerze, że nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie niewiele jest bardziej optymistycznych, takich podnoszących na duchu dokumentów właściwie, bo to jest film dokumentalny. Nie wiem, czy Państwo oglądali, ale jeżeli nie, to warto o to nadrobić z pewnością. No to teraz może właśnie Rodriguez i Sugarman. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear.

jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Mam wrażenie, że to piosenka idealna na tę porę dnia, tę porę roku. Czesław Niemen oczywiście. A teraz Gabriela Darmetko sprawdzi dla Państwa, czy można kroić, ciąć, łamać tabletki. Wiele osób ma problem z połykaniem tabletek. Niektóre wydają się zbyt duże, a strach przed zadławieniem bardzo utrudnia zażywanie leków. I tutaj pojawia się pytanie. Czy tabletki można przecinać, miażdżyć lub rozkruszać? Czy to prawda, że tracą wtedy swoje właściwości? Prawdy sprawdzone. To zależy tak naprawdę. Mateusz Bereźnicki, Centrum Nauki Kopernik. Ponieważ mamy dwa rodzaje takich tabletek, mogą być tabletki, jeśli chodzi o takie, które mają pewną powłokę na sobie, tabletki powlekane i tabletki niepowlekane. I jeśli tabletki są powlekane, czyli mają pewną otoczkę, to ona po coś jest. Ta otoczka jest po to, żeby na przykład substancje aktywne przetrwały w środowisku na przykład żołądka, gdzie jest niższe pH, gdzie jest obecny kwas solny i na przykład dopiero ta substancja aktywna uwolniła się na przykład w jelicie, czyli na przykład przy innym pH. Więc takich tabletek nie warto rozcinać, nie warto miażdżyć, ponieważ no, ta powłoka spełnia swoją funkcję. My nie chcemy, żeby te substancje aktywne na przykład uwolniły się w żołądku. No i przykładem może być kwas acetylosalicylowy, który może też się uwalniać w jelitach, bo w żołądku może na przykład nam poszkodzić, bo to jest właśnie też kwas. Ale są też tabletki niepowlekane, które obojętnie, czy zmiażdżymy, czy nie, one i tak się rozpuszczą w żołądku, no i tamte substancje będą się uwalniać. Więc na pytanie, czy można miażdżyć tabletki, zależy, czy tabletki są powlekane, czy nie są powlekane. O czym mówiła Państwu Gabriela Darmetko razem ze swoim gościem Mateuszem Bereźnickim z Centrum Nauki Kopernik. 33 minuty mamy po godzinie 8. Bezwładnie mija kałuże. Przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą. Manam i krakowski Splin. Państwo piszą wciąż na temat łąk. Widzę, że ten temat jest faktycznie bardzo elektryzujący. Pan Cezary na przykład napisał, że od marca mieszka na Podlasiu i są tu nad Bugiem piękne łąki zmieniające kolory i ukwiecenie co miesiąc. Jest natomiast jedno ale, dodaje pan Cezary. Dobrze jest podziwiać je z daleka, z okna na przykład, bo stanowią niestety siedlisko komarów i kleszczy. I dlatego też po początkowym okresie niekoszenia podwórza powróciłem do tego, bo roje komarów nie dają żyć. Pozdrawia nas serdecznie pan Cezary. Wie pan, myślę sobie, że to może niekoniecznie jest kwestia tej łąki, którą pan ma, czy też koszenia, albo nie. Po prostu pewnie wszyscy z państwa zauważyli, że komarów jest bardzo dużo w tym roku. I to zarówno w miastach, w Warszawie na przykład, i też na wsiach, ale faktycznie nad Bugiem. Ostatnio był mój mąż i powiedział, że nigdy takich rojów komarów nie widział, jak właśnie tam, które tak intensywnie gryzą i nie pomagają żadne powszechnie dostępne środki, chyba tylko takie dla komandosów by się przydały. Ale to w takim razie, mam nadzieję, nie będzie państwa zniechęcało od tego, żeby siać takie właśnie łąki kwietne, które się stają coraz bardziej popularne i mają mnóstwo różnych cech takich, które, dla których warto po prostu to robić. 20 minut pozostało do godziny 9. Niedługo będziemy sprawdzać, jakie premiery filmowe czekają na nas w tym tygodniu, w ten weekend właśnie. Kina są już, wiedzą państwo doskonale, otwarte. Coraz więcej też jest takich plenerowych, z których można korzystać właśnie w wakacje. Tak więc warto sprawdzić, co przed nami na wielkich ekranach. To już za kilka minut. You draw it home all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night, you underneath the moonlight. Oh, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know that's running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Olena Leonenko-Głowacka i opowieść o Januszu Głowackim. Posłuchamy też tego głosu. Niezła ekipa, tak. To po 14 w niedzielę, a po 20 na scenie teatralnej Trójki. Tomasz Mann. Moja Abba. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Ewa, dziękuję za Johna Mayera. Pani Ewo, cała przyjemność po naszej stronie. A teraz Ryszard Jaźwiński opowie Państwu o tym, co można obejrzeć najnowszego w kinach. Fajny film. Stopniowo otwieranych kinach pojawia się coraz więcej tytułów. Wśród nowości tego tygodnia znajdą się propozycje dla widzów w każdym wieku. Tym razem tylko 4 premiery, z czego 2 adresowane są przede wszystkim do młodszych odbiorców, albo też stwarzają dobrą okazję do wspólnej, rodzinnej wyprawy do kina. Turu w pogoni za sławą to argentyńsko-hiszpańska komedia przygodowa. W dodatku animowana, pełna zabawnych, lalkowych postaci. Tytułowa Turu to młoda kurka, bardzo nietypowa i przez to odrzucana przez swoje koleżanki z kurnika. Choćby dlatego, że nie składa jaj. Okazuje się jednak, że ma wiele innych walorów. Skrywany długo talent wokalny w końcu zostanie odkryty dla świata, a sama Turu będzie miała szansę zasmakować wielkiej sławy scenicznej. Valhalla to już zdecydowanie bardziej mroczna propozycja ze Skandynawii, czerpiąca z tamtejszych baśni i mitów. Przenosi nas do fantastycznej i niezbyt bezpiecznej dla jej mieszkańców tytułowej krainy. Główni bohaterowie filmu to 2 dzieci wikingów, a w podjętej przez nich ryzykownej wyprawie towarzyszą im bogowie oraz wzbudzający przerażenie ogromny wilk. Zaczyna się walka z przeznaczeniem. Przygodowy film fantasy dla całej rodziny. Różne pokolenia zbliżyć może także holendersko-niemiecki dramat Cały świat Romy. Tak też się dzieje w fabule filmu, bo to opowieść o niezwykłej więzi, która połączy rezolutną 10-latkę z jej surową, przynajmniej w punkcie wyjścia, babcią. Różnica wieku nie będzie miała znaczenia, gdy obydwie zaczną realizować swoje niezwykłe i, co tu dużo mówić, często szalone pomysły. Ciepła i momentami bardzo wzruszająca opowieść o życiu bez granic, nie tylko tych naznaczanych nam ze względu na to, ile mamy lat. Do relacji rodzinnych odnosi się także bułgarski komediodramat zatytułowany Ojciec. Tytuł ma tu zresztą znaczenie podwójne. Wprawdzie film dotyczy skomplikowanej relacji ojca i syna, to też ten drugi, całkiem już dorosły, za chwilę również będzie tatusiem. Źródłem absurdalnego humoru są tu przede wszystkim fantazje jednego z bohaterów, który jest całkiem serio przekonany o tym, że zmarła żona próbuje się z nim kontaktować z zagrobu, a to z kolei ma daleko idące konsekwencje dla wszystkich żyjących. Film był świetnie odbierany na całym świecie. Wśród wielu festiwalowych nagród Ojciec ma na swoim koncie także te od publiczności. To również, dodajmy, laureat Kryształowego Globusa, czyli najważniejszej nagrody ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu w Karlowych Warach. Turu w pogoni za sławą, Valhalla, Cały świat Romy i właśnie Ojciec to wszystkie premiery tego tygodnia. Od wczoraj już w naszych kinach. A o premierach opowiadał Państwu oczywiście Ryszard Jaźwiński. 13 minut pozostało do godziny 9. Przed tobą wodo przejrzyście magiczna, dumna.